Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantarajt. Witam Państwa. Wtorek, 28 marca, minęła 16. Serwis Trójki. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Radosław Mróz. A w tym serwisie Europa podzielona w sprawie przyjmowania uchodźców. Austria chce być wyłączona z unijnego programu relokacji, a polska premier mówi wprost: nie zgodzimy się na szantaż w sprawie uchodźców. Za chwilę także o zatrzymanym bombiarzu z Włocławka. I rosyjskim opozycjoniście Aleksieju Nawalnym, który nie pozostawia swoich aresztowanych zwolenników bez pomocy. Austria zapowiada, że będzie ubiegała się o wyłączenie z unijnego programu relokacji 160 tysięcy uchodźców. Rząd w Wiedniu podkreśla, że przyjął około 90 tysięcy migrantów w szczytowym okresie kryzysu w 2015 roku. Kanclerz Christian Kern chce mówić tę sprawę z Komisją Europejską. Kern zasugerował też, że kraje, które dotąd nie przyjęły żadnych uchodźców, Polska, Węgry i Słowacja, mogłyby w przyszłości przyjąć uchodźców przebywających obecnie w Austrii. We wrześniu ubiegłego roku wygasa przyjęty w 2015 program relokacji, w którym unijne kraje zobowiązały się do przyjęcia od Grecji, Włoch w ciągu 2 lat prawie 100 tysięcy uchodźców. Dla każdego kraju przypisano kwotę uchodźców, którzy mają zostać przyjęci. Do tej pory relokowano jednak niespełna 15 tysięcy osób. Słowacja i Węgry zaskarżyły te decyzje do Trybunału Sprawiedliwości, a polskie władze poparły te skargi. Dziś po spotkaniu liderów państw Grupy Wyszehradzkiej premier Beata Szydło oświadczyła, że Grupa Wyszehradzka, jak również Polska, nigdy nie zgodzą się na, tu cytat, szantaż w sprawie uchodźców. Mówiła, że dotychczasowa polityka migracyjna nie zdała egzaminu. W ten sposób odniosła się do słów unijnego komisarza do spraw migracji Dimitrisia Avramopoulosa, który wczoraj poinformował szefów MSW państw Unii Europejskiej, że nie ma żadnych wymówek, aby nie wywiązywać się z podjętych zobowiązań dotyczących przyjmowania uchodźców. I do słów niemieckiego ministra spraw wewnętrznych Thomasa de Maizière, który opowiedział się za podjęciem działań wobec krajów, które nie przyjmują uchodźców. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Aleksiej Nawalny nie pozostawi swoich zwolenników bez pomocy prawnej. Lider opozycji zapowiedział to przed niedzielnymi marszami antykorupcyjnymi i podtrzymuje to zobowiązanie. Podczas 30-tysięcznej demonstracji, która odbyła się w Moskwie, policja zatrzymała 1030 osób. Do aresztu trafili także uczestnicy marszów i pikiet zorganizowany w kilkudziesięciu innych miastach Rosji. Mężczyzna został ustalony, zatrzymany przez policjantów, a sam sprawca tłumaczy, że zaczepił go jakiś nieznany mu mężczyzna, zaoferował 100 zł, a ten przystał na propozycję i ów telefon wykonał. Inicjator ogólnorosyjskiej akcji Aleksiej Nawalny został skazany za udział w nielegalnym zgromadzeniu i niewykonanie poleceń policjanta na 20 tysięcy rubli grzywny i 15 dni aresztu administracyjnego. Jego najbliżsi współpracownicy trafili za kraty na okres od 10 do 25 dni. Nikt, kto brał udział w marszach antykorupcyjnych, nie zostanie bez pomocy naszych prawników, przekonuje lider opozycji. Pracujemy nad udzieleniem pomocy prawnej i każdemu człowiekowi, który złoży skargę w rosyjskim sądzie na bezprawne zatrzymanie, tak jak obiecałem, przygotuję wniosek do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Mam nadzieję, że ci wszyscy ludzie doczekają się sprawiedliwości, jeśli nie w Rosji, to chociaż na poziomie europejskim. Wiadomo także, że Społeczna Komisja Obserwacyjna monitorująca warunki, w jakich znajdują się zatrzymani, napisała list do moskiewskiej prokuratury, w którym zarzuca policji stosowanie różnego rodzaju tortur i represji wobec uczestników niedzielnych demonstracji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Związana z Komisją Obrończyni Praw Człowieka Ewa Merkaczewa poinformowała, że zatrzymani zostali umieszczeni w przepełnionych celach, bez łóżek i sanitariatów. Nie dostają ani picia, ani jedzenia, a strażnicy nie pozwalają im zasnąć. Ostrzegał przed bombą, teraz wpadł w ręce policji i może trafić za kraty. 43-letniego mężczyznę zatrzymali policjanci z Włocławka. To on miał 16 grudnia wywołać fałszywy alarm bombowy. Zadzwonił na policję i poinformował o ładunku wybuchowym w sądzie. Mężczyzna został ustalony, zatrzymany przez policjantów, a sam sprawca tłumaczy, że zaczepił go jakiś nieznany mu mężczyzna, zaoferował 100 zł, a ten przystał na propozycję i ów telefon wykonał. 43-latkowi grozi do 8 lat więzienia, dodaje Małgorzata Marczak z włocławskiej komendy policji. Sąd aresztował sprawcę na 2 miesiące. W związku z fałszywym alarmem zostały ewakuowane sądowe budynki. Rzekomej bomby szukały policyjne psy. Na miejscu w gotowości byli pirotechnicy. Przez 43-latka sąd był nieczynny. Po wczorajszym wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie nie milkną pytania, czy po lewej stronie Wisły można na bulwarach swobodnie napić się piwa. Policja poinformowała, że każdą sprawę będzie rozpatrywać indywidualnie. Batalia sądowa Marka Tatały, który spożywał alkohol na bulwarach i został ukarany mandatem, trwała ponad rok. I choć wczoraj został prawomocnie uniewinniony, policja nie składa broni. O tym, co wczorajszy wyrok oznacza w praktyce, Ksenia Maniszczak.

bardzo ciężko jakikolwiek kompromis, ponieważ rząd polski czy też cała grupa stoi na stanowisku, że relokacje powinny odbywać się dobrowolnie. Z drugiej strony mamy komisję, która uważa, że ten system powinien być wręcz automatyczny. I o tym już za chwilę. Za dwie chwile w studiu pojawi się Beata Michniewicz. Dziś ostatni dzień głosowania na kandydatów na Srebrnoustych. Ostatnia szansa. O faworytach porozmawiamy za kwadrans. Dziś do naszego zakładu pracy przyjechała delegacja z zagranicy. Pan Sting z kolegami wpadł, zagrali w studiu Osieckiej. And this song I never do before 9 o'clock at night. Jest to na pewno niebywałe takie przeżycie i jeszcze nie wierzę, że w domu rodzice puszczali Stinga, więc znam wszystkie płyty na pamięć. You've no idea what it is. Just a castaway, an island lost at sea. Oh, I'll send an SOS. Takie naprawdę kameralne grono słuchaczy, ta sala ma swój klimat. Bardzo ekskluzywne wydarzenie. I o tym koncercie, i o innych szykowanych z okazji 55. rocznicy urodzin Trójki za pół godziny Państwu opowiemy. Będzie także o uzbrojeniu polskiej armii. Jest dobrze, ale nie najgorzej. Jedną korwetę wielozadaniową, która miała być bardzo uniwersalnym okrętem, budujemy już 13 lat i nie możemy jej zbudować na skutek bałaganu. O uzbrojeniu, które mamy i które chcielibyśmy mieć przed 17. Po 17 relacja Tomka Gorazdowskiego, któremu udało się w końcu wyjechać z Wietnamu, jest w Laosie. A więc na północ, w pierwszej kolejności do Wang Vieng. Miejsca przedziwnego, jak polscy celebryci, znanego z tego, że jest znany. Spływają to głównie młodzi backpackerzy z całej Azji Południowo-Wschodniej, by uprawiać tak zwany tubing, czyli spływ rzeką w dętce od ciężarówki. Widokówka z Laosu za godzinę. Wczoraj mówiliśmy o biletach kolejowych dla młodych Europejczyków, a dziś zapytamy, to pomysł słuchacza z wczoraj, dziś zapytamy o mobilność studentów uniwersytetów trzeciego wieku. Kobieta, która mając 62 lata, ruszyła w swoją pierwszą podróż autostopem, będąc w ciężkiej sytuacji, bo jej emerytura wynosiła w 600 zł, nie miała butów, które pożyczyła od syna i ruszyła w podróż do Skandynawii pierwszą. Dzisiaj ma 83 i planuje podróżować do 90. O dziarskich seniorach w trzeciej godzinie audycji. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanterajt. 12 minut po godzinie 16 rozpoczynamy audycję popołudniową. Halinka już na stanowisku przy telefonie w każdej sprawie 22 i 7 trójek do 19. A zaczynamy od piosenki naszego dzisiejszego gościa. Wpadł w samo południe, no trochę przed południem, bo jeszcze panowie próbowali. To był też uroczy moment, ta próba, tak bardzo kameralnie. Sam koncert z publicznością, koncert transmitowany, to wiadomo jakie są emocje. A przedtem Sting i muzycy, którzy mu towarzyszyli kameralnie w zaciszu studia imienia Agnieszki Osieckiej, spróbowali sobie, no dużo próbować nie musieli, bo to są zawodowcy, którzy grają ze sobą, grają i grają, ale moment był niezwykły. I ta próba, i później koncert. I nasza piosenka dnia. Sleeping child on my shoulder, those around us curse the sea. Anxious mother turning fearful, who can blame her? Blaming me. Inshallah. Inshallah, if it be your will, it shall come to pass. Inshallah, inshallah, if it be your will, it shall come to pass. As the wind blows, growing colder against the sad boats, as we flee, anxious sighs Passage in darkness with the rising of the sea. Inshallah, inshallah, if it be your will, it shall come to pass. Inshallah, inshallah, if it be your will, it shall come to pass. Of worries, sea of fears, in our country only tears, in our future there's no past. If it be your will, it shall come to pass. Inshallah, inshallah, if it be your will, it shall come to pass. Inshallah, inshallah, if it be your will, it shall come to pass. Inshallah, inshallah, if it be your will. Inshallah, to Sting, to jest nasza piosenka dnia. No, właściwie to jest artysta dnia dziś w Trójce. 18 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Liderzy Grupy Wyszehradzkiej, czyli Polski, Węgier, Słowacji i Czech, spotkali się w Warszawie, by omówić najważniejsze dla Unii Europejskiej tematy. Jednym z nich była kwestia kryzysu migracyjnego. W tym tygodniu komisarz do spraw migracji stwierdził, że kraje wspólnoty do września tego roku powinny przyjąć uchodźców z programu relokacji. Chodzi o co najmniej 26 tysięcy osób, które są teraz w Grecji i we Włoszech. Dziś Grupa Wyszehradzka podtrzymała swoje stanowisko i nadal sprzeciwia się obowiązkowej relokacji. Tak w Polskim Radiu mówił wicepremier Jarosław Gowin. Pan komisarz nie zauważył, że w tym czasie w Polsce doszło do zmiany rządu. Ja wiem, że jest coś takiego jak ciągłość zobowiązań państwowych, ale nasz rząd od początku mówił, że ten mechanizm rozlokowania w Europie, no tak naprawdę niestety tylko garstki uchodźców, niestety w tym sensie, że jest ich już, są już ich miliony w Europie, a nie dziesiątki czy setki tysięcy, ale ten mechanizm jest nie do zaakceptowania. Jak pani widzi rozwiązanie tej sytuacji? Sytuacja od dłuższego czasu jest patowa. Justyna Frelak, szefowa programu polityki migracyjnej w Instytucie Spraw Publicznych. Cała Grupa Wyszehradzka jest przeciwna systemowi relokacji i przesiedleń. Tak naprawdę bardzo ciężko jakikolwiek kompromis, ponieważ rząd polski, czy też cała grupa stoi na stanowisku, że relokacje powinny odbywać się dobrowolnie, według możliwości, gotowości, przygotowania danego państwa. Z drugiej strony mamy komisję, która uważa, że ten system powinien być wręcz automatyczny. Jeżeli to miałaby być realizacja decyzji rządu Ewy Kopacz, europeista profesor Piotr Wawrzyk, Uniwersytet Warszawski, to wtedy formalnie rzecz biorąc nie możemy tego nie honorować, ale tam są zapisane klauzule, które pozwalają państwu postawić warunki co do konkretnych osób, na których przyjęcie się zgadzają. To znaczy muszą to być osoby na przykład, które wiadomo kim są, czyli zostały zidentyfikowane, ich tożsamość została potwierdzona, oraz osoby, które nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jeżeli te warunki nie są spełnione, to możemy odmówić przyjęcia tych osób. Ja dużo rozmawiam z naukowcami zagranicznymi i muszę powiedzieć, że Polska staje się coraz atrakcyjniejszym krajem z punktu widzenia planów ulokowania tutaj, u nas, swojej kariery zawodowej i naukowej, właśnie dlatego, że jesteśmy najbezpieczniejszym krajem Europy. To jest wielka wartość i nie zamierzamy z niej zrezygnować. W opinii wielu ekspertów, no, dużym wyzwaniem samej relokacji jest to, iż sami uchodźcy nie są zainteresowani przyjechaniem do danego kraju. Tutaj można się posłużyć chociażby przykładem krajów bałtyckich, Litwy, gdzie z tego co pamiętam, prawie wszyscy uchodźcy wyjechali, mimo wielu nakładów finansowych, administracyjnych i tak dalej. No oni nie byli zainteresowani z powodów oczywistych pozostaniem w tym kraju. Także z jednej strony mamy opory polityczne ze strony władz wybranych krajów, a z drugiej strony mamy samych uchodźców, którzy chcą poniekąd decydować o swoim losie. Rozwiązanie problemu imigracji nie polega na rozlokowaniu tych coraz liczniejszych rzesz imigrantów z krajów islamskich w różnych krajach Europy. To będzie, to prowadziłoby po prostu do rozprzestrzenienia się problemu, a nie do jego rozwiązania. Rozwiązanie polega na likwidacji źródeł problemu, czyli zaprowadzeniu pokoju na Bliskim Wschodzie. To nie jest tak, że tylko Polska i Grupa Wyszehradzka odmawia przyjęcia tych uchodźców. Na dobrą sprawę, poza dwoma czy trzema krajami, wszystkie mają jakieś zaległości albo też w ogóle nie przyjmują, więc to nie jest tak, że tylko my jesteśmy tymi najgorszymi pod względem liczby przyjętych uchodźców. My nie przyjmujemy nikogo, ale nie jako jedyni. Według danych Komisji Europejskiej Polska, Austria i Węgry nie przyjęły dotąd ani jednej osoby w ramach programu relokacji. Z kolei Czechy, Bułgaria, Chorwacja i Słowacja przyjęły jedynie po kilkanaście osób. A spośród pozostałych państw Unii Europejskiej tylko Malta i Finlandia wywiązują się w pełni ze swoich zobowiązań. A o stanowisko Grupy Wyszehradzkiej w sprawie uchodźców pytał Marcin Pośpiech. To Trójka, audycja popołudniowa. Już za chwilę w studiu pojawi się Beata Michniewicz. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz. Z nosa leci mi krew. Ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz. Jestem coraz więcej gwiazd. A nasze ciała są chudsze, a w nich jest więcej nas. Wiosną ulice nie są wcale takie złe. Budzą się przody i ciepły jest deszcz. Może trochę więcej piję, może trochę mi śpię. Poza tym wszystko, no wszystko okej. Ja wciąż kocham cię. We'll be right back. czas na organek. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, zapraszamy teraz do głosowania. W popołudniowej audycji Srebrne Usta 2016. To nie jest wydarzenie bez precedensu. W naszym plebiscycie już się zdarzyło kandydowanie wspólne, oczywiście niezależnie od woli kandydatów. Tak będzie również tym razem. Chodzi o panie, które z własnej woli zapewne nie wybrałyby się razem do kina, restauracji czy na zakupy. Razem zasiadają w Sejmowej Komisji Sprawiedliwości, co często widać i słychać. Jedna to poseł Kamila Gasiuk-Pihowicz z Nowoczesnej, a druga poseł Krystyna Pawłowicz z Prawa i Sprawiedliwości. Ta druga chętnie za posłem Pawłem Kukizem nazywa tę pierwszą myszką agresorką. Chciałam prosić, żeby pan nie dopuszczał, po prostu, żeby pan ucinał. Oni są gotowi na atakowanie usquam ad mortem defecatum. Jeżeli mówimy w tym momencie o tym, że ktoś się tu zachowuje agresywnie, to naprawdę trudno nie stwierdzić, że zachowuje się słoń agresor, a nie myszka agresorka. Jak państwo słyszeli, nastąpiła zapłata pięknym za nadobne. Przypominam, kandyduje duet Krystyna Pawłowicz i Kamila Gasiuk-Pihowicz. Wybierają państwo jednego z 10 kandydatów. Nazwisko kandydata prosimy przesłać SMS-em pod numer 71-335. Całkowity koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. Wypowiedzi kandydatów oraz regulamin plebiscytu Srebrne Usta znajdują się na stronie internetowej Trójki. Tam też można oddać głos. Więcej na polskieradio.pl/Trójka. W studiu Beata Michniewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie wiem, czy to nie jest za bardzo ryzykowne, ta propozycja dzisiejsza. Ale z czym ryzykujemy? No ryzykujemy że panie wygrają, że tak? Panie wygrają i wtedy gala zamieniłaby się w galę MMA na przykład. Ale my ciągle ryzykujemy, także to jest wszystko wliczone w koszty tej imprezy. Impreza, która niejedno już widziała na scenie. Oj tak, niejedno widziała i niejedno słyszała. Przede wszystkim niejedno słyszała, bo to jest impreza dla słuchaczy. Chociaż nawiązując jeszcze do tej gali, gdzie byłyby dwie zwyciężczynie, te zaprezentowane przed chwilą. Jeśli by przyszły, to pamiętam w tamtym roku, kiedy nagrodę Ryszard Petru odbierał, to tak było ekumenicznie, niezależnie. Było ekumenicznie, tak. Ale też duet wygrał. Znaczy nie tyle wygrał, ale też dostał statuetkę i to był duet bardzo właśnie ekumeniczny, bo to był senator Robert Dowhan z Platformy Obywatelskiej i senator Kazimierz Wiatr z Prawa i Sprawiedliwości. I politycy, którzy zazwyczaj się czubią na arenie politycznej, to na takiej gali razem i zgodnie. Lubią się, tak. Masz swoich faworytów? Oczywiście, ale nie mogę powiedzieć kto, bo nie mogę wskazywać na to, na kogo należy głosować. No, ale jest jedna wypowiedź, która mnie niezmiennie napawa wielką radością i uśmiechem. No dzisiaj już możesz uchylić rąbka tajemnicy. Nie mogę, dlatego że głosowanie jest do 24. A ja mogę? Ty? No, proszę jakiś bardzo. Typach taki, no bo jeśli chodzi o moich faworytów, to na pewno dość dyktatury kobiet. To jest... Dość dyktatury kobiet. Tak, to jest ładne. Tak, to fajne jest. Caryca Katarzyna też się nieźle trzyma. O, oczywiście, caryca jest super. Też no, kobieta. I kompromis też jest niezły. Definicja kompromisu. Taka bardzo polska, jak tutaj tak. Jedna z naszych koleżanek zauważyła, że to bardzo polskie jest. Że szklanka jest do połowy pusta, a nie do połowy pełna. Że kompromis polega na tym, że pan jest niezadowolony, ja jestem niezadowolony, no. I mamy kompromis. To jest kompromis. Właśnie kompromis. To jest kompromis. Znaczy, że wszystko dobrze poszło. To są moi faworyci. Państwo mają zapewne swoich faworytów. Jeśli chodzi o głosowanie na Srebrne Usta, to jest zestawienie z roku 2016. Tak. To jeszcze tylko kilka godzin zostało, bo dziś zamykamy kanały do głosowania. Zamykamy kanały, ale jeszcze można wysłać bardzo dużo SMS-ów i naprawdę zmienić dotychczasowe tendencje. Jeżeli ktoś ma swojego faworyta i dużo pieniędzy luźnych, to polecam. To tendencje nie pytam, bo raz nie mogłabyś odpowiedzieć, nie, jak tam nie głosowanie. Mogę, a po drugie, Beata znana jest z tego, że co roku pytana o to, jak jest, kto prowadzi. Nie wolno. To ona nie sprawdza po prostu. Ona taką ma zasadę, nie, nie że... Nie, mogę. Nie, czasem sprawdzam, no ale przed chwilą nie sprawdziłam. A może ktoś przysłał teraz 1000 SMS-ów. No i co ja mam na siebie na przykład. Oczywiście mógł. Ma. Kto bogatemu zabroni w gruncie rzeczy. A kandydatom zależy zazwyczaj, żeby wygrać? Czy oni właśnie by chcieli, żeby ich lapsus nie wygrał? Jednym zależy, a innym wręcz przeciwnie. To różnie się jest. Nie dziwię. Różnie jest. Się nie dziwię, że innym jednym zależy, żeby nie wygrać. Dzisiaj kończymy głosowanie do 28, czyli dziś o północy. Tak, o północy wszystko tak, się zamyka. Tak. I gala, podsumowanie za tydzień to będzie 5 w środę. 5 w środę za tydzień i jeden o 18. Dzień. Tak, o 18. I pojawią się politycy i pojawią no, się... Mam nadzieję, że się pojawią, że nie zdezerterują. Nie, my serdecznie zapraszamy ich naprawdę. Chlebem, solą, czerwony dywan, wszystko. I nie tylko. Zawsze się pojawiali. To i w środę się pojawią. Zawsze, prawie zawsze się pojawiali. Prawie zawsze wszyscy, a no, czasem nie wszyscy. Będzie też ciekawa część artystyczna. No mam nadzieję. Robert Górski i Mikołaj Cieślak. Czyli? Czyli Kabaret Moralnego Niepokoju. Niepełny. Ale to nie będzie Ucho. Nie, to nie będzie Ucho. No jak państwo tam sobie chcą, ale to nie będzie to inscenizacja Ucha prezesa. A może prezes będzie? poprzestanę na tym uśmiechu znaczącym. Dziękuję bardzo. Beata Michniewicz. Zachęcamy, zapraszamy do głosowania do północy, czyli jeszcze kilka godzin państwu zostało. Szczegóły na naszej scenie. Szczegóły na scenie za tydzień, a teraz na stronie. Na stronie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Tak, Radosław Mróz jest już z nami. Jako że minęła 16.30, przed nami skrót informacji. Mieli oszukać 18 firm z całej Polski na ponad 750 tysięcy złotych. Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom, 48 i 52-latek. Byli wspólnikami, prowadzili firmę handlowo-remontowo-budowlaną. Od innych przedsiębiorców pobierali pieniądze, a później nie wykonywali żadnych usług. Prokuratura prowadziła w tej sprawie śledztwo przez 10 miesięcy. Postawiła łącznie 21 zarzutów. Większość chorych negatywnie ocenia podstawową opiekę zdrowotną. Z badań przeprowadzonych przez Fundację My Pacjenci wynika, że złą ocenę wystawia 64% ankietowanych. W przypadku 30% ocena była pozytywna. Pacjenci narzekają przede wszystkim na kolejki, odległe terminy wizyt i trudności w zapisaniu się. Polacy kupują coraz mniejsze mieszkania. Tak wynika z raportu Open Finance. W ciągu ostatnich 6 lat średnia krajowa zmniejszyła się o prawie 8 metrów kwadratowych. I tak w Warszawie, która jest największym rynkiem deweloperskim, to nawet kilkanaście metrów. W 2010 roku przeciętna wielkość lokalu kupionego w stolicy wynosiła prawie 70 metrów kwadratowych. Ta ubiegłoroczna to już niecałe 54 metry kwadratowe. Bob Dylan może stracić pieniądze z literackiego Nobla. Chodzi o 8 milionów koron, czyli ponad 3,5 miliona złotych. Akademia Szwedzka przypomina, że laureat literackiego Nobla nie wywiązał się z obowiązku wygłoszenia noblowskiego odczytu. Termin mija 10 czerwca. Bob Dylan w najbliższym czasie ma przyjechać do Szwecji, aby w dniach 1 i 2 kwietnia zagrać się dwa koncerty i tu Akademia Szwedzka liczy, że artysta wygłosi wykład i odbierze nagrodę pieniężną, a także dyplom i medal noblowski. Dylan, przypomnijmy, Nobla dostał w październiku, na ceremonię wręczenia nagrody nie przyjechał, ale wysłał list. Pisał tak: przykro mi, że nie mogę być z wami, ale proszę przyjąć, że jestem tu duchem i to zaszczyt przyjąć tak prestiżową nagrodę. W Trójce kolejne informacje o 17.00. Zapraszamy. To jeszcze tylko dodam, bo przed chwilą o Srebrnych Ustach mówiliśmy, że numer, pod którym należy wysyłać propozycję, znaczy nazwisko kandydata państwa, 71-335. Do północy pod tym numerem przyjmujemy SMS-y z nazwiskami, a kandydaci, czyli Tadeusz Cymański, Andrzej Dera, Władysław Kosiniak-Kamysz, Piotr Liroj-Marzec, Beata Mazurek, Sławomir Neumann, Krystyna Pawłowicz i Kamila Gasiuk-Pichowicz w duecie panie występują. Ryszard Petru, Joanna Szojring-Wielgus i Marek Suski. To jest 10, 11 kandydatów. A jakby ta Akademia Noblowska, jak ten Dylan nie odbiera, wysłała za te pieniądze SMS-y, to by to też się zastanawiam, pani redaktor, czy nie zrobić tak jak w przypadku Akademii Szwedzkiej, żeby laureat musiał wygłosić taki odczyt, nie noblowski, ale srebrnoust. Nie, strasznie. No to wyobraź sobie, teraz kandydatury spod numeru 7, czyli w duecie wychodzą pani posłanka Krystyna Pawłowicz i pani posłanka Kamila Gasiuk-Pichowicz. Proszę, nie demonizujcie męscy szowiniści. Ale to by było ciekawe. Nie, to była propozycja. By absolutnie odcinamy się od szowinizmu. To byłby, być może to byłaby kandydatura do Srebrnych Ust już na za rok. Dziękuję bardzo. To ja przejdę do prognozy pogody. Trzeba pomyślać w regulaminie w takim razie. W piątek za tydzień gala, dziś do północy można głosować. W drugiej połowie nocy na północnym zachodzie słabe przelotne opady deszczu. Lokalnie na północy mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Prognoza pogody teraz jest. W środę, nie w piątek, gala. Ale ja mówię o tym, że... gala. A dzisiaj mamy wtorek. Dzisiaj mamy wtorek, czyli jutro się odbywa. Konsekwencją dzisiejszego wtorku jest jutrzejsza środa. A w piątek 21 stopni, bo ja o tym myślałem, bo teraz jest prognoza pogody. Ale w nocy, najbliższej nocy temperatura może spaść do... wtorku na środę. Tak. Może już wyjdziemy. To byłoby mi łatwiej. Może tak. Ja bardzo bym prosił. Nalegam. Dziękuję.

Granddaddy. Tu Trójka za 18 minut 17. Zapraszamy do Trójki. Dzień był niezwykły. Na specjalne zaproszenie Trójki dziś przy Myśliwieckiej gościł Sting. Zaśpiewał z okazji naszych 55. urodzin. Mini koncert odbył się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Można go było także posłuchać na antenie w radiu. Sting wykonał 3 piosenki ze swojego najnowszego albumu Skrzyżowanie 57 i 9. To była nasza płyta tygodnia. Na bis zagrał Message in the Bottle. Zaprosił go do nas szef naszej redakcji muzycznej Piotr Metz. To było kilka miesięcy starania się o to, żeby wystąpił przy Myśliwieckiej. To, że grał wczoraj na Torwarze 300 metrów od nas, powiem oględnie, nie przeszkadzało. To jest z całą pewnością spełnienie jakichś tam marzeń, dlatego że ja bardzo głęboko wierzę, że Osiecka to jest magiczne miejsce. Czy pamiętasz, jak pierwszy raz usłyszałeś swoją piosenkę w radiu? Yes. It must have been 19... To musiał być 1977 rok. Wtedy malowałem kuchnię w moim małym mieszkaniu w Londynie. Malowałem na biało sufit i byłem na drabinie. Radio sobie grało. Nie przywiązywałem do tego dużej wagi. Zacząłem nagle śpiewać pod nosem. To ja! Spadłem z drabiny i farba była po prostu wszędzie, więc nigdy tego nie zapomnę. To było bardzo ekscytujące. To jak pierwszy seks, czy jak drugi. Or the second time. I hope that someone gets my. I hope that someone gets my. I hope that someone gets my message in the bottle. A message in the bottle. Widzi pan, kolekcjonerskie wydawnictwo mam. To jest album cały. Biografia, koncerty i tak dalej. Facet znakomity. Spotkania tak, powiedziałbym, osobistego, chociaż tutaj z 200 osób nie miałem. I dla mnie to znaczy bardzo dużo. Sam gram, komponuję, śpiewam. Jest dla mnie wzorem, ideałem. Mam 60 lat i bardzo się cieszę. Inshallah, which is an Arabic word, which means if it's God's will. Inshallah to arabskie słowo oznaczające jak Bóg zechce. I ma też wiele innych subtelnych znaczeń. Inspiracją dla tej piosenki był właśnie kryzys migracyjny. Naprawdę chodzi o rodziny chcące uciec przed niebezpieczeństwem i wojną. Nie mam rozwiązania politycznego dla tego problemu, ale wierzę, że jeśli jest rozwiązanie, musi być ono zakorzenione w empatii. To są ludzie tacy jak my, chcący uratować swoje dzieci i żony. Więc ta piosenka to naprawdę takie ćwiczenie. Z empatii, żeby samemu postawić się na miejscu tych ludzi w łodziach. In empathy, putting yourself in one of those boats with those people. Sleeping child on my shoulder. Those around us. Na pewno nie bywało takie przeżycie i jeszcze nie wierzę, że domu rodzice puszczali Stinga, więc znam wszystkie płyty na pamięć. You've no idea what it is. Just a castaway, an island lost at sea, oh. Another lonely day with no one here but me, oh. More loneliness than any man could bear. Rescue me before I fall into despair, oh. I'll send an SOS. Takie naprawdę kameralne grono słuchaczy, ta sala ma swój klimat. Bardzo ekskluzywne wydarzenie. Tak było dziś, kilka minut po południu na antenie Trójki w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Sting w studiu Osieckiej odebrał również podwójną platynową płytę, bo taki status ma już jego ostatni album w Polsce, a wszystko śledził Łukasz Walewski. Jednak koncert Stinga to nie jedyna atrakcja, jaką przygotowaliśmy dla Państwa z okazji naszych 55. urodzin. Będzie więcej, mówi dyrektor Trójki Adam Chlebowicz. Kilkanaście koncertów, znani muzycy, którzy prowadzą swoje audycje. Wagleccy, cała rodzina, Wojciech Wagleski, Fisze Made, zagrają specjalny koncert w ramach audycji Magiel Wagli. Będzie też Monika Brodka, będzie Gaba Kulka, Krokę, T-Love, Dylan, interpretacji Filipa Łobodzińskiego, Grażyna Łubaszewska. Mnóstwo ciekawych rzeczy. Nie kończymy 9 kwietnia, kiedy T-Love da koncert swój urodzinowy i nasz urodzinowy, bo praktycznie to świętowanie będzie trwało cały czas. Nie chcę zdradzić wszystkich tajemnic, co jeszcze mamy w zanadrzu, ale jeszcze w kwietniu będą międzynarodowe niespodzianki i mam nadzieję, że przez cały rok owe 55-lecie będziemy świętować w ten i w inne sposoby. Dyrektor Trójki Adam Chlebowicz. Jeśli chodzi o koncertowanie rodzinne, to z artystami, czyli z Waglami, spotkamy się już dziś. Magiel Wagli o 19:05, tyle że to będzie niepełny skład, bo dzisiaj jak zwykle audycje prowadzą Wojciech Waglewski i Fisz, a za tydzień we wtorek będą koncertować rodzinnie Waglewski Wojciech, Fisz, Emadę. To w ramach koncertów urodzinowych. Za 13 minut 17. The Charlatans, tu trójka za 10 minut 17. Zapraszamy do trójki. Australijskie okręty za dolara? Za taką kwotę Polska może odkupić od australijskiej marynarki używane fregaty. Pytanie tylko, czy są one nam potrzebne. Nasza armia cały czas się modernizuje, ale obecny sprzęt wciąż pozostawia wiele do życzenia. Andrzej Chładi z portalu defense24.pl twierdzi, że wyposażenie polskiego wojska niewiele różni się od tego, z jakim nasza armia wkraczała 18 lat temu w szeregi NATO. Ciągle polska armia ma bardzo wiele sprzętu wojskowego, tego samego, który był wtedy w 99 roku. Zdecydowanie jesteśmy w trakcie modernizacji, nawet, nie wiem, lotnictwo. Polskie ciągle czeka też modernizacja w wielu ważnych obszarach, także dla obrony naszych sojuszników. To jest choćby obrona przeciwlotnicza i przeciwrakietowa, która jest to jakby kluczowa też dla zapewnienia bezpieczeństwa działania siłom na wschodniej flance. W tej chwili wojska nasze dysponują głównie sprzętem poradzieckim. Generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych. Dotyczy to zarówno obrony powietrznej, jak i wojsk lądowych, gdzie gros sprzętu do walki to sprzęt jest poradziecki. Czołgi, wozy piechotę. Mimo tego, że chcieliśmy uruchomić swego czasu programy dla polskiej armii, te programy utknęły w gabinetach głównie polityków. Kupimy coś, co już jest stare i powoli zaczynamy się robić z kansenem, czyli tak kupujemy to, co jest tanie, to jest sprzęt muzealny, tak jak czołgi T-72 i one już w tej chwili nie nadają się na współczesne pole walki. Powinniśmy skupować te fregaty od Australijczyków, bo niektórzy mówią wprost, że tu mamy do czynienia z czymś, co można by nazwać wprost skupem złomu. Chcę powiedzieć, że to są stare okręty. Wojciech Łuczak, wydawca magazynu Raport. Dwa pierwsze okręty z tej serii zostały zatopione jako atrakcje turystyczne, turystyki podwodnej po prostu. Do niedawna ten okręt, o którym mówimy, był przez Australijczyków podnoszony w tych wszystkich rozmowach sojuszniczych z Amerykanami, że to jest najlepiej uzbrojona fregata. Ten okręt ma wszystkie wady tej klasy okrętów. Mamy doświadczenia z kupowania dolara sprzętu wojskowego, który potem nas kosztuje bardzo dużo w utrzymaniu tego sprzętu, ponieważ nieistotna jest cena zakupu, potem jest istotniejszą cena utrzymanie go w sprawności bojowej, czyli całe serwisowanie, remonty. Wprowadzanie tego okrętu do linii, bez względu na to, ile on kosztuje, oznacza wprowadzanie nowych systemów rakietowych. Mamy już w tej chwili jeden z najnowocześniejszych morskich pocisków w wydaniu lądowym, NSM norweski. Mamy baterię, nadbrzeżną baterię rakietową, z której chcemy budować dywizję. Nie ma do niej systemów rozpoznania. Mamy również nasze okręty klasy Orkan, które są wyposażone w pociski innego typu. Tajemnicą Poliszynela jest, że na dwóch okrętach, które mamy, tych starych Oliverach, mamy śladowe ilości rakiet. W związku z tym wprowadzenie nowego okrętu australijskiego wiązałoby się z wprowadzeniem nowego typu, trzeciego typu pocisku morskiego, przede wszystkim amerykańskich standardów. W wielu obszarach oferta polskiego przemysłu obronnego jest ofertą na światowym poziomie. Krzysztof Krystowski z firmy Leonardo Helicopters. Śmigłowiec AW-149, będąc teoretycznie śmigłowcem włoskim, powstał z udziałem polskich inżynierów ze Świdnika. Śmigłowiec znowu SW-4, nasz typowo polski wyrób, jest wspomagany przez współpracę informatyków z Włoch czy kolegów z Wielkiej Brytanii. To dlaczego w takim razie ten polski sprzęt, który chociażby możemy zobaczyć na targach w Kielcach, no, jego w polskiej armii nie ma? Bo to są prototypy tylko i to, wie pan, projekty, które są niedokończone. Nasz polski brojeniowy przemysł cechuje to, że my mamy wiele dobrych pomysłów, które nie doprowadzamy do końca. Jedną korwetę wielozadaniową, która miała być bardzo uniwersalnym okrętem, budujemy już naście lat i nie możemy jej zbudować na skutek bałaganu. Niemcy wystartowali z tą samą klasą korwet. Mają już ich kilka w eksploatacji. My żeśmy jedne jeszcze nie włączyli do linii. Ale mamy sukcesy. Według programu idzie wprowadzanie do linii nowoczesnego okrętu, moim zdaniem najnowocześniejszego niszczyciela min na świecie ze stali małomagnetycznej. Za chwilę flota będzie miała w dyspozycji jeden z najnowocześniejszych okrętów, bardzo potrzebnych. Więc mamy czym się chwalić. O stan uzbrojenia polskiej armii pytał Mariusz Krzemiński. Być może ktoś z Państwa w prostych żołnierskich słowach wyjaśni, co to takiego ta stal małomagnetyczna, z której budowany jest ten niszczyciel min, który ma być jednym z najnowocześniejszych na świecie. Stal małomagnetyczna. 22 i 7 trójek. So long. I've been working on a plan, yeah. It's just that I've been down so long. I gotta give me my work. Can I sit next to you? Can you sit next to me? Oh. I walk to Memphis alone, 'cause you do it for me. I know you would. All the kicks from the sticks, all the kicks are real new. I put all that aside, concentrate on you. All the kicks from the sticks, all the hits that we took, all them stitches we got, all our brains so good.